Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o tragicznym wypadku na basenie w Wiśle. Nie żyje 12-latek. Najwyższym polskim odznaczeniu państwowym dla Szewecha Weissa i pierwszych reakcjach na plan Brexitu, jaki przedstawiła brytyjska premiera. Policja i cieszyńska prokuratura badają tragiczny wypadek w ośrodku sportowym w Wiśle. Po południu w basenie utonął 12-latek. Jego rówieśnik trafił do szpitala w Bielsku-Białej. Lekarze oceniają stan chłopca jako ciężki. Na basenie była grupa 19 nastolatków z powiatu Zgierskiego, informuje Rafał Domagała z cieszyńskiej policji. W pewnym momencie zostało zauważone 12-latków pod powierzchnią wody. Tych nastolatków osoby tam przebywające wyciągnęły na zewnątrz. Niestety pomimo wysiłków ratowników medycznych nie udało się uratować jednego z tych chłopców. 12-latek zmarł po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Drugi 12-latek trafił do szpitala. Grupa przebywała na basenie pod opieką dorosłych. Na tym basenie oni przebywali pod opieką dwóch osób dorosłych, było dwóch opiekunów. Była także jedna osoba, która pełniła funkcję ratownika, sprawdzamy jego uprawnienia. Badamy okoliczności. Wiemy, że nie ma na basenie monitoringu, opieramy się na relacjach nastolatków i opiekunów. Zimowisko zorganizował Urząd Gminy w Zgierzu. Order Orła Białego dla Szewecha Weissa. Były izraelski ambasador w Polsce i były przewodniczący Knesetu został odznaczony w Jerozolimie przez goszczącego w Izraelu prezydenta Andrzeja Dudę. Andrzej Duda mówił w czasie krótkiej ceremonii, że odznaczenie zostało przyznane zarówno za zasługi dla Polski, jak i dla relacji polsko-izraelskich. Prezydent podkreślał, że Szewach Weiss nie tylko działał na rzecz Polski, ale na jej terenie się urodził. Jest pan profesor synem narodu żydowskiego i polskiej ziemi. Jest pan profesor z całą pewnością wielkim patriotą Izraela, wielkim patriotą państwa izraelskiego. Ale równocześnie nigdy nie zapomniał pan o tej ziemi, która w tym sensie przenośnym była pana matką. Szewach Weiss mówił w trakcie uroczystości, że jest ona wzruszająca i symboliczna. Przypominał wspólne dzieje Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Mówił, że Polacy powinni być dumni, że tak wielu z nich ratowało Żydów w czasie Holokaustu. Dlatego tak sprawiedliwie wśród narodów świata nikt nie zapomni. To jest szczyt moralności światowej. W waszych rękach też. Bądźcie dumni z tym. Profesor Szewach Weiss urodził się w Borysławiu na ziemiach polskich, dzisiaj należących do Ukrainy. Był ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2001-2003. Był też przewodniczącym izraelskiego parlamentu. Nazywany jest jednym z największych przyjaciół Polski w Izraelu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Szkocki parlament przyjął uchwałę za zachowaniem członkostwa Szkocji we wspólnym rynku Unii Europejskiej nawet po wejściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Wniosek poparło 86 posłów, 36 było przeciw. Według pierwszej minister Szkocji drugie referendum w sprawie niepodległości jej kraju jest dziś bardziej prawdopodobne. To reakcja na przemówienie brytyjskiej premier, która przedstawiła dziś plany Brexitu. Po wystąpieniu Theresy May, lider proeuropejskich brytyjskich liberałów, chce drugiego głosowania w sprawie opuszczenia Unii, a przywódca Partii Niepodległości narzeka na zbyt wolne tempo wychodzenia ze wspólnoty. Najwięcej komentarzy wzbudza deklaracja, że Londyn nie chce pozostać częścią wspólnego rynku. Nicola Sturgeon mówi, że to wbrew interesom Szkotów. Nie sądzę, by to powinno się stać bez dania Szkotom wyboru, czy chcą tego, czy też innej opcji niepodległej przyszłości. W rozmowie z BBC Tim Farron, lider proeuropejskich liberalnych demokratów, przekonuje, że większość Brytyjczyków nie chce zostawiać się wspólnego rynku i apeluje o referendum w sprawie ostatecznego kształtu porozumienia o Brexicie. Jeżeli w czerwcu ten proces zaczął się od demokratów, tak też musi się zakończyć. Jeżeli ufaliśmy ludziom na starcie, musimy im też zaufać na mecie. Z prawej strony również krytyka. Opuszczenie wspólnoty jest zbyt wolne, przekonuje lider Partii Niepodległości Paul Nuttall. Chcemy jasnego zerwania z Unią i umowy o wolnym handlu oraz dalszego trwania jako wolny naród. Formalny proces Brexitu ma rozpocząć się do końca marca tego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Władze Stanów Zjednoczonych przyznały dotację o wartości 500 milionów dolarów na walkę ze zmianami klimatycznymi. Pieniądze otrzyma organizacja Green Climate Fund, która rozdzieli je pomiędzy kraje rozwijające się. Przyznanie dotacji, które nastąpiło tuż przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa, było przez administrację odchodzącego prezydenta Baracka Obamy planowane od dawna. Tak przekonywał na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu John Kirby. Podczas kampanii wyborczej Trump mówił, że nie wierzy w zmianę klimatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz w Trójce czas na sport. Po trzech porażkach wreszcie zwycięstwo, ale wcale nie przyszło ono łatwo. Nasi piłkarze ręcznie wygrali swój pierwszy mecz podczas Mistrzostw Świata we Francji. Pokonali Japonię 26-25. Zwycięstwo odniesione było z problemami, ale trener Tałant Dujszebajew widział pozytywy. No, mam nadzieję, że ten pozytywny element będą widzieli my wstępny mecz z Francją, walka, żeby zrobić czegoś jeszcze lepiej. Z Francuzami, którzy dziś pokonali Rosję 35-24, Polacy zagrają w czwartek. Nie mamy już szans na awans do 1/8 finału. Francja i Rosja natomiast awans mają zapewniony. Zapewniony start w drugiej rundzie Australian Open ma za to Agnieszka Radwańska. Polka pokonała dziś w trzech setach Cvietanę Pironkową. Tuż po meczu jeszcze na korcie cieszyła się ze zwycięstwa. Grałyśmy ze sobą wiele razy, wiedziałam, czego się spodziewać. Ostatnie spotkanie przegrałam, więc była to świetna okazja do rewanżu. Cieszę się, że potrafiłam wrócić do dobrej gry w trzecim secie i cieszę się z przejścia pierwszej rundy. W kolejnej rundzie Polka zagra z Chorwatką Lucić Baroni. Dziś w Melbourne bez niespodzianek dalej awansowali m.in. Novak Djokovic, Miloš Raonic, Serena Williams i Dominika Cibulkowa. Iwo Karlović w pojedynku z Argentyńczykiem Horacio Ceballosem ustanowił rekord Australian Open, serwując aż 75 asów. Chorwat wygrał spotkanie po 5 setach i ponad 5 godzinach. Ostatnia partia zakończyła się wynikiem 22-20. Złe wieści dla kibiców narciarstwa alpejskiego. Na stokach do końca sezonu nie zobaczymy już dwóch wielkich zawodników. Problemy z kolanem sprawiły, że Axel Lund Svindal nie będzie mógł startować. Ted Ligety musi natomiast poddać się operacji kręgosłupa. I jeszcze koszykówka. Rosa Radom przegrała na wyjeździe z Lyon Villarben 67-87 w Lidze Mistrzów FIBA. Wicemistrzowie Polski, którzy już wcześniej stracili szansę na udział w playoffach, doznali 8 porażki z rzędu i 10 w sezonie. O sporcie oczywiście mówiła Monika Sułkowska, teraz jeszcze czas na pogodę. Jutro pochmurno, niewielkie rozpogodzenia na północy, na południu przelotne opady śniegu, do południa mglisto. Termometry pokażą w Rzeszowie, Augustowie i Warszawie minus 5 stopni, w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, Krakowie i Katowicach minus 4, w Olsztynie i Wrocławiu minus 3, w Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Długo grająca. Osiem minut po godzinie 23. Kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. To będzie 30. wydanie naszej klasycznej trójkowej płyty. Wydanie, które uhonorujemy pozycją, która myślę w pełni na to zasługuje. Jednocześnie to płyta, która bardzo dobrze wpisze nam się w to wszystko, o czym ostatnio mówiliśmy, czego słuchaliśmy. Bo to płyta przynosząca utwór, bez którego nie powstałyby chyba takie kompozycje słuchane przez nas w ostatnich tygodniach, jak na przykład kwartety fortepianowe Johannesa Brahmsa, czy koncert podwójny Brahmsa, koncert na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę. A mowa o utworze, który w sposób wyjątkowy, który w sposób bardzo szczególny łączy w sobie jakby dwa światy. Świat muzyki kameralnej ze światem muzyki symfonicznej. Niektórzy traktują go nawet jako symfonię koncertującą, bo z jednej strony bardzo ważną rolę pełni tu orkiestra, a z drugiej strony mamy tu trzy równorzędne partie solowe. Koncert potrójny C-dur op. 56 na fortepian, skrzypce i wiolonczele, koncert skomponowany w roku 1804 przez Ludwika van Beethovena. Wielki przebój sal koncertowych na całym świecie. No i świetna okazja oczywiście do spotkania trzech wirtuozów na jednej estradzie. Historia nagrań, historia interpretacji tego utworu to długa lista tak zwanych spotkań na szczycie. Ale są również takie kreacje koncertu potrójnego, które na pierwszy plan wysuwają, na pierwszym planie stawiają bogactwo samego tekstu, samej partytury, wszelkie ukryte w niej niuanse, dowcip, zabawę, humor, czyli wszystko to, co tak naprawdę stanowi o charakterze tego utworu. No i właśnie płyta, którą dziś ze sobą przyniosłem, to takie nagranie, ponieważ w roli głównej występują tu artyści, którzy na co dzień tworzyli jeden z najlepszych zespołów kameralnych. Muzycy, którzy występowali pod szyldem Bozar Trio. Menachem Pressler zagra na fortepianie, Izydor Cohen na skrzypcach, a Bernard Greenhouse na wiolonczeli. Usłyszymy także orkiestrę filharmoniczną w Londynie, czyli słynną London Philharmonic, pod batutą Bernarda Haitinka, wyśmienitego holenderskiego dyrygenta, rocznik 1929. To są w ogóle artyści, o których pomiędzy częściami, pomiędzy dwiema stronami naszej płyty analogowej kilka słów powiemy. No a teraz proponuję już, abyśmy posłuchali części pierwszej naszej dzisiejszej płyty długo grającej. Płyty, która ukazała się dokładnie 40 lat temu, bo w roku 1977 nakładem oficyny Philips. A zatem przed nami część pierwsza koncertu potrójnego Ludwika van Beethovena, Allegro, Bozar Trio, London Philharmonic Orchestra. Całość prowadzi Bernard Haitink.

Takim mocnym akcentem kończy się pierwsza część naszej dzisiejszej płyty długo grającej. Jednocześnie pierwsza część potrójnego koncertu Ludwika van Beethovena. Koncert na fortepian, skrzypce, wiolonczele i orkiestrę. Napisany dla księcia Franca Józefa Lobkowica, uzdolnionego pianisty, melomana, protektora i ucznia Beethovena, koncert napisany po to, aby muzykować, aby prowadzić pewną grę pełną muzycznych niuansów, pełną wzajemnego oddziaływania orkiestry oraz trzech salowych instrumentów, fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli. No a my słuchamy dziś wykonania, które świetnie pokazuje tę kameralną odsłonę koncertu potrójnego, bo mamy tu do czynienia jakby z dwoma zespołami. Trio fortepianowe, a u nas w naszym przypadku jest to słynne trio Bozar. No i orkiestra London Philharmonic w całość prowadzi Bernard Haitink. To jest nagranie, które ukazało się dokładnie 40 lat temu na longplayu wytwórni Philips, wytłoczonym w Holandii, i właśnie tej płyty dziś słuchamy. No a główni bohaterowie tego nagrania to legendarne już dziś trio, które powstało w roku 1955. Menachem Pressler, pianista, skrzypek Isidor Cohen i Bernard Greenhouse, który gra na wiolonczeli. W pierwszym składzie Cohena jeszcze nie było, na skrzypcach grał kto inny, na skrzypcach grał Daniel Guillon. Bozar Trio, zespół, bez którego właśnie takich analogowych nagrań na pewno bylibyśmy znacznie ubożsi, jeśli chodzi o ten podstawowy, o ten wielki kameralny repertuar, o wspaniałe czarne płyty z muzyką kameralną, których przecież zawsze na rynku było mniej niż tych popularnych z repertuarem symfonicznym. Zespół Bozar, który podpisał pod koniec lat 50. bardzo korzystny kontrakt płytowy, długoterminowy, prestiżowy kontrakt właśnie z wytwórnią Philips, i to umożliwiło tym trzem muzykom jakby rozplanowanie, zaplanowanie w czasie nagrań niemal całego najważniejszego repertuaru XVIII i XIX wieku. No i takim pierwszym wyzwaniem fonograficznym dla tego tria, ich pierwszym szeroko zakrojonym projektem, był właśnie cykl beethovenowski. W latach 60. zespół ten nagrał komplet triów fortepianowych Beethovena, a także przy współpracy kilku zaproszonych gości pozostałe utwory kameralne. No i właśnie ten koncert, którego dziś słuchamy. Piękne przedsięwzięcie, do dziś doceniane. Nasza płyta już na gramofonie, strona B teraz przed nami, czyli kontynuujemy słuchanie koncertu potrójnego, koncertu C-dur, opus 56, Largo, część środkowa, no i po nim nastąpi brawurowy finał. Finał, który jest rondem z elementami poloneza, zresztą Beethoven nazwał go Rondo alla Polacca, tytuł sugerujący polskie związki, właśnie rytm poloneza w drugiej części tego finału. Bozar Trio, czyli Menachem Pressler fortepian, Isidor Cohen skrzypce i Bernard Greenhouse wiolonczela. London Philharmonic Orchestra dyryguje Bernard Haitink. Thank you.

Rondo alla Polacca, czyli bardzo efektowny finał w rytmie poloneza, finał koncertu potrójnego C-dur op. 56 Ludwika van Beethovena. Bozar Trio, czyli Menachem Pressler fortepian, Isidor Cohen skrzypce i Bernard Greenhouse wiolonczela. No i orkiestra, filharmonicy londyńscy, wszystko pod batutą Bernarda Haitinka, wspaniałego holenderskiego kapelmistrza, do którego nagrań na pewno będziemy w trójce powracać. Wielki specjalista od Mahlera, od Szostakowicza, od Brahmsa, rocznik 1929, wciąż aktywny, wciąż działający, dyrygujący orkiestrami. No a to nagranie, którego dziś słuchaliśmy, powstało dokładnie 40 lat temu. Longplay wytwórni Philips, rok 1977. No i już na zakończenie, proszę Państwa, sięgam po jeszcze jedną płytę Tria Bozar. Tym razem płytę kompaktową, bo zespół ten w latach 80. można powiedzieć, starał się odświeżyć swój wizerunek właśnie już cyfrowo. Nagrywali, opublikowali ponownie część tego klasycznego repertuaru, już zresztą w nieco innym składzie. Te późniejsze nagrania Tria to jest już zupełnie inna historia, bo w międzyczasie przecież pojawiło się wiele zespołów młodszych, pojawili się wykonawcy grający na instrumentach historycznych, wykonawcy, którzy wnieśli dużo nowej siły do kameralnego muzykowania. No i na zakończenie właśnie jedno z tych późniejszych nagrań Tria Bozar. No i zostajemy przy Beethovenie. Zostajemy przy Beethovenie. To fragment, to scherzo tria arcyksiążęcego, siódmego tria fortepianowego w tonacji B-dur opus 97. Tak kończymy. Przemek Psikuta, kłaniam się. Dobrej nocy.